Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi özel yayını. Evet, Açık Radyo'dayız. 94.9 açıkradyo.com.tr ve devam ediyoruz. Devam ediyoruz canlı yayına. Saat 13.04. Dinleyicimiz ve destekçimiz Ali Erdem canlı yayında. Hoş geldiniz Ali Bey. Ali Feyzullah Erdem'miş. Onu da öğrendik. Çok hoş geldiniz. Merhabalar. Mutlu çok teşekkür olduk. Ederim. Evet, siz bize bizim hakkımızda sohbet edelim. Evet. Ne diyorsunuz? Açık Radyo'yu konuşalım. Evet. Evet, Açık Radyo aslında forumlarda, internette, orada burada çok fazla dillendirmedim. Ama burada fırsatını bulmuşken söyleyeyim. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ederiz. Ben sessiz sedasız dinleyicilerinizdenim. Yolda, arabada, trafikte hani haber dinliyoruz, müzik dinliyoruz. Ama arada bir de böyle bir hani şey istiyor insan. O günlük hayatın içinden çıkmak istiyor ya. Açık Radyo bunu çok güzel yapıyor. Çok güzel yapıyorsunuz. Hani bir taraftan haber veriyorsunuz. Bir taraftan bazen kötü haberler de oluyor gündemde falan. Ama... Bazen mi? Evet. Çoğunlukla aslında. Belki de o yüzden Açık Radyo'yu izliyor. Hayat berbat. Evet. Ama yaşamaya değiyor yine de. Ben Açık Radyo'nun oyununu çok seviyorum. Yani sadece haber vermiyor. Sadece müzik dinletmiyor. Çoğunlukla bir şekilde beni ortamdan alıyor, çıkartıyor. Bazen oluyor, bilmiyorum absürt mü gelecek, hayatımda duymadığım bir müziği pat diye duyuveriyorum. Ve bu bence çok güzel. Çok güzel bu. Evet, yani bence de hoş. Çünkü burada çok büyük bir kolektif var. Yani 100'ün üzerinde, hatta 150 civarında tamamen bila bedel İş yapan gönüllü programcımız var ve onlar tabii dünyanın dört bir tarafından, Türkiye'nin de dört bir tarafından bin bir türlü müziği dinliyorlar ve burada paylaşıyorlar yani hem birbirleriyle hem de dinleyiciyle. Ben geldiğimde biraz şaşırdım, itiraf etmeliyim yani, birkaç kişilik bir ekip bekliyordum. Görünce bayağı bir baktım. Yani büyük bir yayın kuruluşundayım şu anda. Yani bunu dinleyicilere söylemiş olayım. Yani çok ciddi büyük bir yayın kuruluşundayım. Tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Yani siz ne kadar zamandan beri dinliyorsunuz Ali Bey? Gezi. Gezi. Ha, yenilerdensiniz evet, yani. Evet, evet. Kesinlikle. İyi, o da çok önemli bir şey. Bunu gururla söylüyorum. Bu vesile de iyi bir vesiledir. Evet, tabii. İyi bir vesile. Bununla gurur duyuyorum ben. Şu açıdan söyleyeceğim, çok özür dilerim. Buyurun, yok. Sadece siz konuşacaksınız. O dönemde sadece sizi duyuyordum. Yani bence o yüzden bunu gururla söylüyorum diyorum. Başkası da yok. Yani maalesef biz de aynı sıkıntıyı çekiyorduk. Yani sıradan insanlar olarak hepimiz ya nereden haber alsak diye ve sonra bir arkadaş gidip yani hepimiz orada iyi kötü yakın da. Evet. Allah'tan. Sayısız muhabirimiz vardı. Evet, yani bütün programcılar. Herkes muhabirdi. Evet. Üç kez sağ olsun değil mi? ve çok büyük bir sıkıntı. Biz de paylaşıyoruz bu sıkıntıyı yani. Evet, evet. Şimdi de mesela birçok yayın organında oldukça taraflı oldukları için gerek maalesef Türkiye'de gerekse de dünyadaki olayları kendi meşreplerine ya da işte anlayışlarına göre uygulamak kaygısından ve bunun arkasında da belki para kaygıları da filan da vardır herhalde. Evet. Mutlaka vardır. O zaman da ne olup bittiğine, gerçek anlamda ne olup bittiğine ulaşmak imkanı kalmıyor. O yüzden biz hep kendimizi iyi hissediyoruz. Evet, ama bundan ötürü mutlu olmuyoruz. Yani çünkü bizim de haber kaynağına ihtiyacımız oluyor o haberleri buradan aktarabilmek için ve bu anlamda ciddi sıkıntı çekiyoruz ama işte çok iyi bir şekilde uluslararası platformdaki haberleri de takip edip buradan aktarabiliyoruz. Ama keşke başka mecrada olsa. Evet. Evet. Evet, değişik müzikler dediniz ama demin programcı dostumuz Cem Sorguç bize 20 yıldan süzüp getirdiği bir şey vardı, itiraf edeyim, ben de duymamıştım. Hayat berbat diye bir şey. Yani Bob Dylan bestesi ama sözleri Türkiye'den çok sevdiğimiz Ahmet Güntan'a ait şiiri. Ve Müslüm Gürses tarafından seslendiriyordu ve bütün bu bileşimi yapan da Murathan Mungan'dı. Ya yani böyle bir müzik Hayat Berbat'ı da dinledik yani. Dinledim. Gelirken yolda dinledim. O bizim için de sürprizdi, itiraf edeyim. Yani. Şeyi özellikle hani müzik deyince değişik yelpazenizin geniş olması güzel. Yani dedim ya, hiç duymadığım bir müziği de duyabiliyorum ama bazen işte yani o Müslüm Gürses mesela ilginç bir örnek. Yani pat diye bir türkü gibi bir şey de duyuyorum. Yabancı sabahleyin vardı mesela, biraz böyle rock tarzında, biraz hafif protest bir şey de duyabiliyorum. Dolayısıyla o renk çok. Benim en çok o hoşuma gidiyor. Tabii insan hani kaset koyduğunuz zaman, CD koyduğunuz zaman müzik zevkiniz 3 aşağı 5 yukarı belli bir şeyiniz var, tavınız var. Genelde onlara meylediyorsunuz belki ama işte böyle radyo olunca elinizde stop play düğmesi yok ya. Ne gelirse ona amenna demek durumundasınız ve açık radyo bana hep amenna dedirtiyor. O evet, güzel, o tarafı güzel. Çok hoş bir şey. Yani ben bir de şeyi de söyleyeyim. Kitap hazırladık, birkaç ay önce çıktı, yani 1,5 ay önce. Açık Radyo Konuşuyor İlk 20 Yıl diye Açık Radyo kitaplığının bir serinin üçüncüsü ve orada bir de şeyimiz var. Mesela tam müzik konusu gelmişken onun içinde yer alan bir icmal dediğimiz bölüm var. Yani neler var, neler muhasebe terimiyle kullanmışız. Orada mesela müzik programlarının türlerinden bazıları şöyle: blues, jazz, big band, rock, rhythm ve blues, reggae, dub, soul, hip hop, rap, dünya müziği, klasik öncesi dönem müzikleri, klasik batı müziği, Sovyet, İskandinav, Amerikan, İngiliz, Fransız, Rus senfonileri, opera, klasik doğu müziği, Hindi, Farsi müzikler, ortaçağ müzikleri, Bollywood müzikleri, Osmanlı Türk musikisi, Türk halk müziği, Türk pop müziği, Anadolu müzikleri, Anadolu'da Rum müziği, Yunan halk müziği ve Rebetiko, Akdeniz müzikleri, Sefarad şarkıları, New Orleans müzikleri, şansonlar diye gidiyor. Yani bunların hepsi de çalındı ve çalınıyor da yani. Konservatuar ötesi bir şey. Türkçe rock, Kürtçe müzikler ve şarkılar, folk country, öyle devam ediyoruz tabii yani. Devamını saymayayım artık. Aman bozmayalım. Aman böyle gidelim. Ben böyle kalsın, hep olsun istiyorum. Evet, çok mutlu oluyoruz biz de. Hele bu yani bayağı kasvetli bir dönemin içinde geçiyoruz. Herkes de bunu biraz sırtında hissediyor sanıyorum. Evet. Böylesine işte bir kenetlenme yaratması açısından da çok iyi. Yani sizi görmek ve böyle devam edin dediğinizi duymak bize de iyi geliyor, değil mi? Kuşkusuz. Çünkü dayanabileceğimiz başka bir gücümüz yok. Tümüyle bu güçten besleniyoruz. Yani siz dinleyicilerimizden ve özellikle de son 13 yıldır onların, sizlerin desteklerinizden. Bu anlamda da kendimizi iyi hissediyoruz. Arkamızda böyle gerçekten devasa bir güç hissediyor olmak da iyi geliyor. Sırtımızda hissettiğimiz bütün ağırlıklarımıza, bütün kamburlarımıza rağmen yine de dik durmayı bu güç becertiyor bize. Evet, yani bayağı kalabalık bir aile olduğumuz gitgide daha iyi de anlaşılıyor sayenizde de Ali Bey. Ne dinletmek için getirdiniz bize? Ben Yarınlar Bizim dedim. Yani umarım dinleyen dostlar da katılırlar. Ali Rıza Binboğa'nın tam Eurovizyon'a da bir türlü engellenmiş bir şarkısıdır diyeyim. Halkın seçtiğiydi. Evet. Sen doğmamıştın herhalde. Evet, şaşkınlıkla dinliyorum sizi. Ama zamanının şeyiydi tabii. Evet ve çok orada güzel. Metot oydu. Yani normal olarak halka seçtirmeye karar vermişlerdi Eurovizyon şarkılarını ve o seçildi. Ama sonra onu fazla avam bulmuş olacaklar ki metodolojiyi değiştirdiler. TRT'den bahsediyorum, yani Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'ndan geri aldılar ve başka bir şarkıyı gönderdiler jürisi. Çok saçmaymış. Hukuk uygulamada, metodolojide bazı problemlerimiz oluyor galiba. Öyle ilan edeyim. İnsanlara oylatıyorsun. Ondan sonra da yok saymıyorum bunu. Sizin seçtiğiniz şeyi beğenmedik diyorsun. İlginç bir şey değil yani. O zaman çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Bunları bizimle paylaştığınız için Ali Erdem. Evet, bununla çıkıyoruz galiba. Ama telefon numaramızı da Ali Bey'den duyacağız. Duyalım lütfen. 0212 343 41 41. Daha da mutluyuz yarınlarda. Anam, bacım, kardeşim, eşim, dostum, yandaşım. Daha da mutluyuz yarınlarda. Ağlamak yok, gülmek var. Düşmanlık yok, dostluk var. Yarınlarda seni sevmek var. Yarınlarda mutlu günler var. Yarınlar beni şarkısı tüm insanların gönlüne dolacak yarınlarda. Canım, gönlüm, sevgilim, balım, dalım, bir tanem. Daha da mutluyuz yarınlarda. Canım, gönlüm, sevgilim, balım, dalım, bir tanem. Daha da mutluyuz yarınlarda. Yarınlarda mutlu değil var. Yarınlar benim. Yarınlar senin. Yarınlar olur. Yarınlar bizim. Yarınlar bizim. Yarınlar bizim. Yarınlar bizim. Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi özel yayını.